prochu i właściwie mikroświaty w każdym utworze. My posłuchamy utworu pierwszego na tej płycie, który nosi tytuł Rise. Thank you. Kwadrans po pierwszej w nocy, słuchają Państwo Trójki, to jest HCH, a w tej audycji grupa The Next przez ostatnie 15 minut ze swojej najnowszej płyty, z albumu zatytułowanego Unfold, utwór Rise. Trzech muzyków, Chris Abrams na fortepianie i na organach, Lloyd Swanton na kontrabasie i Tony Buck na perkusji. Czyli jak zwykle. Mam nadzieję, że przyjadą do Polski też promować ten album. No i przez najbliższe kilkanaście minut zostaniemy w takiej rozimprowizowanej atmosferze, chociaż prowadzonej nieco dźwiękami nieco innego instrumentu, gitary elektrycznej przede wszystkim, ewentualnie syntezatora, bo grać będzie Richard Pignas, francuski muzyk, 66-letni Nestor rocka psychodelicznego we Francji, który w ostatnich latach odnalazł się znakomicie w towarzystwie znów Australijczyka Orena Ambarciego, też grającego na gitarach. Taka bratnia dusza. Kilka już płyt zrealizowali we współpracy. I pojawiają się tutaj też inni muzycy, z tym, że to jest tak, że Richard Pignas i Oren Ambarci nagrali pewną podstawę, do której dogrywali swoje partie wybrani przez nich instrumentaliści. Znakomity perkusista francuski Arthur Narcy, będzie jeszcze o nim głośno, to jest młody muzyk i na tej płycie błyszczy zdecydowanie. Florian Tatar na gitarze basowej, pojawia się również Masami Akita, znany lepiej jako Merzbow, ze swoimi dźwiękami nagranymi w Tokio, i syn głównego sprawcy zamieszania, czyli Duncan Nilsson Pignas. Posłuchajmy, zanim opowiem Państwu jeszcze kilka słów o samej postaci, posłuchajmy utworu z płyty zatytułowanej Reverse, która miała być albumem ponurym, ostatnim, schyłkowym, i miała się nazywać Last, a w trakcie procesu nagrywania wszystko się kompletnie odwróciło i dlatego nazywa się Reverse, i moim zdaniem zwiastuje jeszcze wiele kolejnych płyt Richarda Pignasa. Z małą pomocą przyjaciół, w tym Orena Barciego, Richard Pignas prezentuje kolejny album ze swoją wizją kosmicznego rocka. Słowo kosmos to jest w wypadku tego francuskiego artysty klucz do wszystkiego. On zaczynał karierę na początku lat 70. jako gitarzysta, no, bluesowy oczywiście, ale też jako student filozofii, bardzo zaangażowany do tego stopnia, że filozof Gilles Deleuze pojawił się z taką melodeklamacją w nagraniu jego wczesnej grupy Pignasa oczywiście, formacji Schizo. Cały czas te wątki filozoficzne były obecne, były inspiracją dla muzyki. Drugą taką inspiracją była fantastyka naukowa, bardzo popularna w latach 70. we Francji, z tą całą nową falą fantastyki amerykańskiej, Normadem Spinradem choćby, którego Richard Pignas miał okazję poznać osobiście. Miał okazję również poznać osobiście Philippa Dicka, z którym robił wywiad dla magazynu francuskiego Actuel. No i oprócz tego fascynował się choćby Duną Franka Herberta, cyklem o Dunie, co znalazło swój wyraz na płytach solowych, bo lata 70. to są z jednej strony płyty grupy Eldon, z drugiej strony solowe nagrania Richarda Pignasa. Bardzo już takie zdecydowanie elektroniczne w charakterze. Takie jak ten, którego posłuchamy z płyty Chronolis z roku 1978. Wariacja siódma na temat Bene Gesserit. To jakby muzyka skomponowana do Duny. Wariacja na temat Bene Gesserit z płyty Chronolis, znakomitej elektronicznej płyty solowej Ryszarda Pignasa. Jednocześnie w tym samym czasie Ryszard Pignas stał na czele grupy El Don. To była jego formacja, oczywiście, który był liderem zdecydowanym, ale zależnym od znakomitych innych muzyków francuskich. Współpracował choćby z grającym na syntezatorach Patrickiem Gauthier, znanym z gdzieś z kręgu, z pola rażenia grupy Magma, oraz z perkusistą François Augerem. I w ogóle początki kariery Pignasa, mówiłem o tym epizodzie bluesowym, to jest grupa Blues Convention, w której gra Klaus Blaskwitz, który później zostanie wokalistą grupy Magma. Zresztą znakomity wokalista, wyjątkowa postać. No tyle, że Magma to jest zespół, który przez całe lata 70. ciągnie tę całą scenę rockową francuską, tę całą post-hipisowską rockową scenę, i do tej pory jest pamiętany chyba najbardziej z tego okresu, jeśli chodzi o Francuzów. No ale albumy grupy El Don, co prawda w latach 70. niezbyt znane na świecie, doczekały się reedycji w latach 90. Te wszystkie płyty wychodziły, co ciekawe, też w Niemczech, wydawane przez niemieckie wytwórnie, co nie bez znaczenia, bo to jest muzyka, która się jakoś tam kojarzy z krautrockiem niemieckim. Jakieś paralele można snuć pomiędzy historią właśnie Ryszarda Pignasa we Francji i tym, co się działo w Niemczech. I nie na darmo najnowszą płytę Ryszarda Pignasa wydała niemiecka wytwórnia Bureau B. No ale posłuchajmy grupy El Don z takiego późniejszego okresu jej działalności, z albumu zatytułowanego Stand By, utwór tytułowy. grupa El Don Richarda Pignasa. Tak grała w roku 1979 na płycie Stand By. Co wprowadził Richard Pignas do muzyki europejskiej? Na pewno industrialne w charakterze brzmienia, na pewno zręczne łączenie elektroniki i gitar, na pewno takie ciężkie granie, które później dopiero za kilkanaście lat miało się pojawić, takie ciężkie, wolne granie w muzyce metalowej, jak tutaj na płycie Stand By. Dużo innowacji i bardzo ważna postać szczególnie dla europejskiej sceny rockowej. To prawie wszystko w dzisiejszym wydaniu HCH. Pełną playlistę już teraz można sobie znaleźć na naszym blogu hch.wordpress.com. I na dziś to prawie wszystko, jak już mówiłem, z wyjątkiem jednego nagrania. Jeszcze przez kilka minut posłuchamy Orena Ambarciego z Richardem Pignasem. Z płyty, która bardzo dużo zmieniła w życiorysie Richarda Pignasa. Z płyty Tikkun sprzed 3 lat. I dziękuję bardzo za uwagę, Bartek Chaciński. Za chwilę w Trójce przed mikrofonem Mariusz Owczarek. Do usłyszenia. To Trójka.